متعدی پخلا مانا باندھے اضاءت دا زمیر راجی دا نار تا پس ار کل چی رانا کدیور ما حوله گرچا پی رزن ذهب اللہ بنورهم نبود لاللہ بنورهم رانا دیا اللہ تین رانا پوتلا اللہ دا چی سنگا مرگ راگن دوری دین رانا لالا رانا تلل سیدی چی اس مومن نیسا دیگیا اس مومن نیسا دیگی بلکی دیر بارا عذاب دے او فلما ذات ما حوله وزائر رانا سوا راتلل دی مومنان سرا اقرار کل دخب الایمان یاد آئی فائدی حاصلون چمال غنیمت جو لیسا ملاوی گیا مومنی صادقی دغشانی که ملکی گی نو که ملکی گی نو دا مسلمانان مکبرہ کی خاصی گی جنازہ بھی کی گیا ذہب اللہ نبوت لاللہ بنورہم رانا گئی او گورا مخی ذکر دنار دے دنور نگئی استوق دنارا لیکن دان وی ذہب اللہ بنارہم بوت بوت لاللہ ورد گئی نور نگئی لبنورہم رانا گئی مطلب دا نور لارو نار پاتی شوا نور لارو نار پاتی شوا مطلب دا کما فائدہ چی دیل ملاوی دا در دائر ایمان راون آغا ختم شوا آغا ختم شوا بس چی آغا ختم شوا نو مطلب دا اور گئی دا پار پاتی شوا او اور چی پاتی شوا سوزون گئی سورہ بقری آخر گورا دو سوا دو سوا شپکش بیتو گورا ایو ادو احدوکم ان تکون لہو جنت من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار لہو بیہا من کل ثمرات واصوابہ الکبر واصوابہ الکبر ولہو ذریت ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله إخوه قلن يوطن استاسو دا جيشي دا پارا دا پاقو دا قجورنا ودانقورنا چي بيجل لانجرون داوين ما هنا دا پارا دا پدي كدار كسم حاصلات میں ورسي دلين لبودا والي او دگاو لازی کمزوری پسو رسی گری باغتا عصار تیز باغ تیہ نار انتی پائی کی جلوی فاحترقت پس اس رجی گدا باغ مفاحترقت دلتا نار دنی جوڑے فاحترقت پس اس رجی گدا باغ مندو دا دلتا نور لارو نار پا دیشن دی بوس رجی وَتَرَكَهُمْ أَوْ فَيْخَوْدِ ذَلْدَيْ فِي ظُلُمَاتٍ فَتِيَرُوكِ لَا يُبُسِرُونَ شِنُوِنِ لَارْسَنُ بَسْ تِيَارَا وَتِيَارَ كِي پَاتِشُوَلْ مَدْلَوْ ذَاتَ إِنْدَى اللَّهَ فَعَذَابْ كِي پَاتِشُوَلْ سُمُّن دَيْ کان دیا مانا دا وریدو دا حقنا بُقْمُن گُنجان دیدو دینا دا حقنا عُمْن لان دیدو دا حقنا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَزَيْنَ رَا گِرْ بِلَارِ سَمِتَا اَوْ كَسْوَيْبِن یا حال دی منافقانو پشانت دباران والا ہو دے کسوئیبن مانا کذوی سوئیبن پشانت دباران والا ہو دے من السمائی چھویدا باران دبرن فیہ ظلماتن بری باران کی تیاری و رادن او گرد من و برق و بریخنا دکشانی منافق دیو جو اداغ اعمال دی تیار در تیار دی فیه ظلمات جی بری باران کی تیاری و رادن او گرد من و برق و بریخنا یجعلون دیدئی اصواب آهم سرنا دکتو خلو فی آزانهم بوگنو خلو کے دجال مانا دے پولا گردئی یا جالونا صابعہم من مانا سوکا دی گئی کو تخبلی گردول مانا نگر فکر جرائی دی کلچ دبان چل خی وی وی جعل اسبوائی فی اوزنی مانا کئی گردئی با کو تخبلی با اگنو پلو کنو کی دے بان گوئی ندا کو تیرا سکتے نہ گردول مانا نگر چی خودل مانا ہے چاہیے کی خوبی دنو آواز کی تیز والے راگے دا مطلب ہے وَيَجْعَلُ نَبْدِي أَصَابِعَهُمْ سَوْنَدُ قُتُخْبُلُوَا مطلب ہے گتا گوت کی نشی کی خوبی بکا گتا والا گوت کی تی خوبی سے جو طولہ قتلے گا ند گتی سر کی خوبی شی وَيَجْعَلُ نَبْدِي أَصَابِعَهُمْ مَنَا رُؤُوسَ أَصَابِعِهِمْ سرند کو تخبلو فی آذان بوگو نخبلو کی من الصواعق جمد صواعقی دا صواعق وی تندر دا من الصواعق دا تندرون دا وجنا حضر الموت دا یاری دا مرگنا واللہ واللہ محیط بالکافرین راجی رکھون کے دے پا کافروان نے مطلب دا سنچی دا منافق دا باران والا اخبری کتی کو گنو کی گدی مطلب اللہ چی آواز تندر و نورم چرت من نشما یرد ور سرا دکشان منافقان آغا اخبری کتی کلو کو گنو کی کی گدی دید پاہ چی چرت بیانوار نورما چرت پا ما باندی سا سرو نشی واللہ واللہ محیطم بالکاظرین رقم کے دے پکا پھر باندھے کاول مثال دبشی کاشی نیم مثال اول منافق اعتقاد شیا وی اللہ محیط بالکافرین اللہ جی رقم کے دے پکا پھر باندھے منافق اعتقادی اگر کافر دے کا یا کاج ان پر کو قریب ربرخنا یخطف ابصارهم چه اتحتی نظر دستر گد دی کلما حواری ازا لهم چه رناشی دیتا یا ازا لهم چه رناکی دا برخنا دیتا اول دو لازمی مانا نگویم دو متعدی مانا کل ما اضاء لهم هر واری اضاء لهم چرانا کی دا بریخنا دیتا ما شوو فیه نزدی دی پا دیکی دکشانی منافق عملی تجکل دین کی فائدہ دا نجوڑی دے بلکل دغلے دین منو دا پارا تکڑا دے یا دین منی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ أَرْكَلَتِ تِيَارِ شِبَلِ وَأَنِ قَامُوهُ نُقُدْرِ جِدَيَّا دیل پارا خوبور آیت دو سورہ حج جو اشتن سورت دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ أَوْ بَايَكَ خَلْقُنَ مَنْ أَغَسُمْ بِكِ عِبَادَتْ كَيْدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفَ الشَّكْوَانِ خَيْرٌ فَائِدَ اطْمَأَنَّ بِهِ نمطمئن شدے پائے وانی مشوقی وین اصابت ہو فتنتن او بچر ارسی کی دو تکلیف ان قلب آلا وجہ نواپس کی بچ مخبل وانی مانا ویضا ظلم علیہم قامو خسرت دنیا والآخرہ توانی شب دنیا و پاخر کی دا والخسران المبین انداد توان خکارا سورہ نور گورا یہ سورہ نور اللہ وی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا

نو سر مقصودی خبر اگر ذکر کئی دا زمونږ شیو خو د قرآن کریم نه څه شی دی خلاصه مقصد حضرت شیر رحمه الله وکاله کله ما د قرآن مال زها برداشت کین استخوا پیشی سگان انداز کین مونږ د قرآن کریم نه خلاصه مقصد راغسته دی مونږ اجو کی سکول اچو مونږ اجو کی سکول اچولی مقصد دا یو خلاصه مقصد دی تو ګوره څومره خالص سوترا نہ چور دے تردید ہے پوری تمہید و مقدمہ ارے پیش کا اور مقصد دا دے کہ قرآن کریم جی جاتا ہو رسید ناغا بدری ڈلی یو با خالص منون کی فائدہ غسطن کی بھئی جو با فائدی غسطو عالمی اول ڈلی سرش دو نظام ساتا اول آن اوان شروع فی المقصود اس وقت دے شروع بولو فاغ مقصدی خبر ہے کہ یا ایوہ الناس دا اولانے خطاب دے او دا خطاب عام دے تجھے خطاب عام دے عام خطاب دے یا ایوہ الناس اے خلقو عام خطاب دے او دی عام خطاب نرستو یا با خطاب خاصی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا با خطاب خاصی تو دی خطاب عام دے نو پا دی خطاب خاص کی بیان دے دا مسئلے دا توحید آگا مسئلہ توحید چاہ مخ کی ذکر شی و بمز کی صورت کی پا نعبدو سر ایاک نعبد نزلتا وی اعبدو ربکم التا صرف خالص مسئلہ و دلیل نو او دلتا بیا تینزتا لائل اقلیہ ذکر کئی گورا تاسو میں پیدا کری ای تاسو پلار میں کمی پیدا کری زمکہ ملالا فرش کری اسمان ملالا چت کری سلورم برن او براورم تینزم فاغیوان نتاسو لزمکن حاصلات راوخ کن نبیہ پی تفرید فپاسر فلا تجعلو للہ اندازا پس مکر روی اللہ لیس داران سورہ بقرب عرص کراوارو جدل تا تفریب فا سر رونا علت رسط بیا تفریب واو سر روامن الناس باید خلقنا آگا سوک دی چی آگئی اللہ دا پار ایسا داران گردوری او دا آگئی سر امین ساتی پشان تا دمینی دا اللہ نو تفریب فا سر او بیاد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنانا چیلنج دے چاہے خلقو کہ درتا سو اللہ دے کتاب میں بشت دے کہ اللہ پر پیغمبر تور کرے نو غی راشن مقابلے او کئی او بے تخلیف دے تخلیف اخروی کہ چاہے مقابلے نشل کولے نو گرد آغور نو یری گئی چاہے داغی خشاک بخلقی او کھانی بئی او بے بشارت دے وبشر اللذین آمنو بشارت دے اخرویہ دے اور ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا جواب دیو شبی دے کافر دے چلا دا مثال نو ذکر کئی نو جواب دے او شبی دے او بیان دے او صاف دے فاسقان دے بیان دے دے او صاف دے فاسقان نو دا خطابی عام دے او بدی جی مسئلہ توحید دا بیان دے پائی باندے دے پندو دلائل اقلیو تخویف و بشارت دے جواب دے شبہ ردہ دے دے تلاوت شوی سبق دادا دے خلاصہ دا یا ایوہ الناسو اے خلقو اعبدو ربکم جڑا فریاد آج دی عبادت کو ویرا اخبلتا نولے اگئی دخل رب عبادت نہ کہو سکتا عبادت کو اگئی کہو عبادت اگئی در رب کہو دیو جنا اللہ اخبر پیغمبر تو ویجئی تو آیا لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عبود عبادت غیر اللہ کو اصول کی تیر شدہ غیر عبادات اغمو خیلا چاہی عبادت دا اللہ کھو ندی وجد وجدو ربکم مانا کئی واحدو ربکم یوگائی رب خفل پا عبادت واندے دا عبادت دا خفل رب پوری خاص کئی او دا خبرم دا داغی وان روگو رکی دیشی سور حودی حضرت حود علیہ السلام اغلقم ویہ اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ سورہ حود یو لسن سورت دے بیان قرد حضرت حود علیہ السلام اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا ذات قرد حضرت صالح دے سورہ آراب گورا بیان دا حضرت ہود علیہ السلام آیت اویائم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين والديا اے راغلے تمنگ تہود علیہ السلام لنعبد اللہ وحدہ تجرا فریاد عاجزی بارتو کنگا اللہ تا وحدہ اکی وادی اللہ تا اصل کی دا جگڑا با عبادت وحدہ کیوا چی عبادت خالص دی اللہ تا کی دی فدی کی جگہ رواج نے عبادت عید اللہ کو مبصرین دامانہ کئی او بجو ربکم یو گنائی رب خپل پا عبادت ماننی یعنی خالص خپل رب عبادت کیا الذی اغرب تو گو والا ربکم ویلے دے اولی رکا انسان کل جی اللہ پشکل دسروں میں گوک پیدا کو اللہ وادی النعمان کی جتنا وعدہ رستے دا اللہ دا طول مخلوق کم چیز آدم علیہ السلام نوالی سرد قیامت پوری درستانی انسان پیدا کی دو پوری سمر دی اللہ دا پیدا کل بشکل دسرو می دو کے نہ اللہ الستو بربکم اے نیم ذرب استاسو نقالو بلا سورہ عرب کے اخر کی راغوان دی نو ویلے اولینا تزمونگا ربیا نو چکالا دنیا تا کتاب راہے قرآنی کریم نو اولانے آیاتنی بسوئی الحمدللہ رب العالمین نو چکالا اولانے خطاب دے نو خطاب سدے او بجو ربکم نو کل جی انسان ملشا و قبر کی تیخو دے لیشی نو مر ربکا رب سوک دے علست بربکم الحمدللہ رب العالمین او بجو ربکم مر ربکا دا رب سوک دے او بجو ربکم عبادت کئی یو گنی رفل پا عبادت باندی اللذی اغرب خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والذین آغ کسانی پیدا کری من قبلکم دوروان جستاسونا لعلکم تتقون دید پار کی بش ایتاسو دا عذاب دلانا نو دا اول دلیل دے ولی خالص دخل رب عبادتو کئی دکی یو دا اللہ خالق دے ستا خالق دے ستا دا مور و پلار خالق دے مطلب دا دا تمام مخلوق خالق دے ملائق دے عبادت دے دے الذی آغا رب جعل لکم الارض فراشا شکر دولے دا تاسو پارم کا فرشا جعل دلتا پمانا دا سویر باندے دے مانا سویر لکم الارض فراشا شکر دولے دا تاسو پارم کا فرشا او سویارا دا دو مفولا واری دو مفولا واری لکا جال پدریو مانو باندرازی کلا راضی جال پمانا دا تیبی باندے جال راضی پمانا دا تیبی باندے لکا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف چی جال پمانا دا تیبی باندے آیت گورا آیت نلسن انگشتم اسی پارا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَاسَا او آتی دسا دی دی وفرشتو باندی آغا فرشتی چاگا عجز مخلوق دمی حرمان بادشاہ وی ناسا زنانا نبل تجال فمانا دے اعتقاد باندی دے مانا اعتقد الملائکتا اللذین هم عباد الرحمنی ناسا اپیدہ ساتھی دیکھو برشتو باندی آغا برشتی چاگا آجم مخلوق دمی حرمان بادشاہ دے اناسا زنانا چلا زنانا مخلوق دے نبل تجال صرف مانا دے اعتقاد سر دے جو مفول غاریا الملائکہ یو مفول اناسا دے دویم مفول دویم جال اغپ مانا دے دغسر راوی دے سویر سر راوی نو داغینا یو دایت دے لیکن چنو بچارمی درشانی سورہ انبیاء غورا سورہ انبیاء آیت گورا آیت دے اللسم فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسیدا خامدین فما زالت تلک دعواہم فزہن شودا دعوت دیا دا چغد دی دعواہم چغد دی مخی چغد ذکر کرا یا ویلنا انا کننا ظالمین نالا وی فما زالت تلک دعواہم فزہن شودا بلن دی چغد دی بلن دی تردی پوری چوکر دول منگا دی حسیدا خامدین لوشی خامدین سارا یخپراتا نو دلتم داجال پمانا دا سیرورت باندے دے مانا سویرنا ہون اگر دول منگا دی لوشی سارا درین جال پمانا دا خلق باندے را دی پمانا دا خلق باندی راوی لکہ دا سورہ انعام اول گورا دا سورہ انعام اول اولا نیت الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون لائق دا حمد اللہ غزات چی پیدا کری دی اسمان نوزم کا وجعل الظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری او جال پمانا دا خلق واندے او لاغی دا پار کرینا دا رست خلقم دے رست خلق دا واندی چی خلق ذکر شر خلق السماوات والارض نو وجعل مانا وخلق الظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری او رانا نکل جال بمانا دا خلق باندے ہم یو مفول واری اللذی آغا اللہ جعل لکم الارض فراشن چی گردولی دا تاسو بارزمکا فراشن فرش نو الارض والمفول فراشن بین مفول والسماء بناء آسمان چتا لذیذنی خلقو ارد کی کاری یو کس راگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہوی کچری او سڑیوی واللہ لا آکل لحمن قسم پخدے زباق وخان خرما نکمائے اوخر نسنجل بھئی ناغوی کمائے اوخر نخانسی نہ ہانسی نہ غلاو سوبیانی سور رحم اللہ دیوی گورا کنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ وئی چکہ دیوی سڑی قسم کرے جگہ وہ خانہ فرما او ما یو کر نہ ہانسی یاو امام ابو حنیفہ قرآن خلاف کر ذکر اللہ قرآن کریم کی پخپل مئی لگو خویلی و تاکلون اللہ من توریا سورہ نحل کی رازی او خوری تاسو دی دریاب نگو خطازا انو بز اغوی امام ابو حنیفہ دا قرآن خلاف کر نجوری بیار آئے دے میں گورا مافو سوریانی سوری رحمہ اللہ تاوی کہ امام ابو حنیفہ دا شانی وینا اغوی امام ابو حنیفہ دا قرآن خلاف کر وی لگا فن ورتے جنا خبر اعلی غلا ورا غنا خبر اعلی تن ورا جوڑے او لے زورشا سویانی سورہ ان اللہ توایا کہ یہ سڑی اوئی والله لا نام على فراش قسم بہرے کو دغه باندې بنو دتی گم فرش باندې بنو دتی گم فراش باندې نو کدے دغه کم دتی کی نو اس طرح باندې دش مخانی سی کی نو اب تو اولاد بزم کو دش متور سے جواب کرتے ادا چلا ورتے ہوئی یو سڑی قسم کو اللہ لا لا انا مالا فراش قسم بہرے تو کس طرح بنی لکھے گا ندے تو کس طرح ادش مہانی سی کی نا نے جی تبو سے کہ ہوئے آسانی سی کی اب ایک بزم کا ادش ایک بزم کا ادش ان مہانی سی کی وہاں ابو حنیفہ علیہ بیا بولا ہوئے الذي جعل لكم الارض فراشا آیا بات کہ گرد بلے تاسو پارا ان کا فرش ناوی نہانی سی کی جی وتے دو تو دایا دینا ولے قسم بخدے امام ابو حنیفہ دل چل کے لے لا چل دل آگے خیر داستان ہے نو مطلب دا بنا دے ایمانو پاور باندے دا بنا دے ایمانو پاور باندے دا اور دی جی اوشے پیو نو مان نے نہ مشوں کاغا چتراغل نا پاگ نم مان نے یا جی جی یو سوی لو ہے ور شمال یو کیلو بخرا اغلار میاں دی لرا تو پر ویشی تو وہ ہے کہ ما ما ہوتال دو وقت نہیں کاغا تال سندل قران پاک کرا دی یا بخرا ہاں تو ہے قران پاک کی برا دی کو ما تال دو وقت نہیں میاں نہیں نم نہیں ہاں الذي اغلى جعل لكم الارض تجردول تاسو بار مکا فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت اسمان درتا چت گردول دے تو گورا وے پرے اندا شانی ویا سورہ زاریات گورا سورہ زاریات یو پنگوستن سورت دے سورہ زاریات آیت گورا وسلویر والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون آسمان بنیناها دوکڑے منگا دا بے دن پلا سنو بے دن پتا کب سارا و ان گچی لمو سے اون خام خا تا کلر ان کی ول ارد اون کا فرش نہ وڑول منگا دیلا سنے عمل ماہ دون بس بڑ ان کی منگا دلشن سورہ انبیاء گورا یہ وشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یو درشم دو درشم وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بهم وجعلنا فیها سجاجا سبل لعلهم یهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون اگر بولی من دا پزمگا کی غرونا ان تمید بهم دید پارا چون خوزی کی بلیوان نی او گردولی منگا فیہا پدید فجاجا سبولا لار اپلن اپلنی لعلهم یهتدون دیر پار کی لیلار مومیا وجعلنا السماء او گردول منگا اسمان سقفا محفوظا چت محفوظا تلیشویا وهم او دی عن آیاتها دلائل دین موردون اعراض کون کی دیا داشانی سورہ مومن گورا سلوی اختم سورت دے آیت گورا سلوش بھی تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین آیت دے سلوش بھی تو اللہ الذی اللہ غزاد دے جگر دولے تاثر پارم کا قرارم پارم وسما بنا ان اوسمان چت وسوور کم اشب نے در کری تاوتا تکے سکری تاسو تشب نستاسو ورد کم من توی بات او فرا کی در کرے تاوتا پاکونا دی صفات والا دے اللہ رب ستاسو پالو کے ستاسو فتبارک اللہ رب العالمین پس برکت والا دے اللہ چپالوں کے دو مخلوقات دے اللہ جی آغا اللہ چکر گولے تاسو پارغم کا فراشن فرش و سماء بنا و آسمان چت و اندل من السماء ماءن و آورای دو برنو برا آورای فاخر جبیه پس راوخ دی بری و بوسر من سمرات میوی رزقا لکم دو پارد خوراستا زوا اے بندہ زان لو گورا تمی پیدا کرے رمک لو گورا دامی دل ورش کرے گا برا چت لو اسمان لو گورا دامی دربائیں چت کرے گا یمین لو گورا نجوڑی بیاخت دی حاصلات لو گورا گورا دمین دربان دی اوبرا ورم وریا دینا نبیا دی رمکی تو گورا دینا دل رزق در کوما ندا سی نبی کری چاوال دو مکی ذکر نجوڑے بیاد زرغنو ذکر نبیاد باران ذکر نبیاد آسمان ذکر نیدا ذکری جلو بڑا نیرا دستے دے چھ آسمان لو گورا وریادی لو گورا باران لو گورا زرغنو لو گورا زمتی لو گورا ترتیبی نلے ورکڑے ترتیبی نلے ورکڑے حرشی رحم اللہ بھائی ماں رغل ابھی کل استاد کمی مولانا عبید اللہ سنگھی تھا کہ جی بھی آیا تم کی کلا نشتا دے ترتیب نشتا دے دلائے لو کیا تو ترتیب پر بھی نشتا دے گیا بھائی یہ زمین کے لیے کیوں یہ سر ہو آگے پاس ہی وارنٹ تو سپاہی دے ہوئے ورش دیتی لا دا سڑی توتی توتی لا ہوا ہے کہ تانی لا دے ہزیش نہ جی دے راجو نن پڑو اولار گتی جتا کاغذ پر اوتے دے موس دے دے شانی دی نو تانی دا دے رٹی آغب والا بات رد وائی نو با دے لی کل در آگے چی کلی ترا دے نا کلی چی در دی نو وطو دی دل دا لی کلی کی او سرے دے دی مرغوب نیمو میں دے آغب پسی او دا دے ورنٹ دے چی دے دی آزیر شی تانی دے نہ بھائی بول ابھی تپس میں تو بھائی نہ ٹیچا کا تراش مرادو مر گئی نہ نہ وہ ٹیچا لکبر لڑشا ویدا شانی کل چاہے وہ مر گئی یاد رکھے چاول ویچا تو چاہیے جی ٹوٹی ہاں جانا ٹوٹی اور اگر سر کی ٹوٹی نہیں میرے آگا وی دی آیا دل کی دا ترتیب ذکر نشتا دی ترتیب ہے ذکر کئی مکی لو گورن آسمان لو گورن وریادی لو گورن باران لوگ حاصلات لوگ مندو تازہ آپ کل اولی رہی اولی رہی تیز بار جت پہ جانا تھی باندھ ادھر مطلب دا پدی باندھی ادھر کی چما خالق زما رازق اور زما مربی رسوخ دے اللہ دے آگ واہ بہلا شریف گنی فاخرج به فسراو کی پیو گو سرا من ثمرات حاصلات ثمر خالص میوی لنوی بس چسا اللہ ورکی ناغی لثمر وی فاخرج به فسراو کی اللہ پیو گو سرا من ثمرات حاصلات رزقا لکم دپار دفر آستا سوا فلا تجعلوا للہ اندازا تو گورا دلتے مسئلہ توحید ذکر کرے گا فا اعبدو سارا او سو دلائلی پہ ذکر کرل پینزا پیدا کریمی ایا زمکہ میں تفرش کرے اسمان میں چد کرے برن باران ورم کتن رزق در کوما فلا تجعلو للہ اندازا جو مسئلہ پارا گورا حال تک بیان کرے مسئلہ توحید او پائی بندی ات دلائل اقلی ذکر کری دیا آیت گوہی اصل درشتی تو ویلا حکم الہ واحد او مددگار ساسو مددگار دیکی او لا الہ الا ہو نشتہ سو کارساد حاجت رواو مددگار الا ہو مگر دغیو اللہ دے الرحمن الرحیم انتہائی مہربان ابیا بیا رحم قولو والا دے ان فی خلق السماوات والارض بیان دلائل عقلی و مسئلہ توحید باندے اول دلیل یقیناً پیدائش دا آسمان و زمین کے یو و اختلاف اللیل و النہار اپا اختلاف دا شپ و دا ورز کے چہ رب دا نشپہ نہ دا چہ شپہ دا نورز نہ دا والخلق التي درهم دليل او بجشتي هاغا كي تجري شروانه في البحر بدري عبد بما فاغا مال ده تجارت سرا ينفع الناسا چه فائده ورقه خلقه تا وما انزل الله صلورم دليل او فاغا سكي شروره الله من السماء دبرنا مما ان ينوب فاحيا به الارض پس جندئی کئی اللہ پدی سرغم کا بعد موتها پس دوچوالی دے دینا دار چاہ سر اخفل حیات مراد دے زمکا را فا حیاده الارض دزمکی حیات سلے چیاغا قابل ضروری موت سلے چیاغی کے اندغنی ود انباتنی مداد آغی مرگ دے مداد شانی چی یو شہید اگر تشہادت ملاو شو اگر تشہادت ملاو شو مدے جواندے دے سنگا دے دا سی جواندے دے چھے کم جواندن اگر تدر سر مناسب دے چھے اللہ وی ولیکن لا تشعرون لیکن نپوئے گئی تاسو پا جواند دے واندے مبادہ دا سی جواندے دے وبس بیہا اوخار پریم کچے دنگم دلیل اوخار پریم کچے من کل داپا دار قسم لندہ سرنا اسکو رشبگم دلیل و تصریف ریاہ اگورا ان فی خلق السماوات والارض یو دلیل و اختلاف اللیل والنہار دویم دلیل والفلک اللتی تجری فی البحر درہم دلیل وانزل من السماء ماء دا سلورم دلیل فاحیا به الارض پنزم دلیل وبس بها من کل دابا دا شپگم دلیل دے او فارکری بریزم کچی دار قسم زندہ سرنا وم دلیل و تصریف الریاح اپاڑ اولر آڑ اولر بازو نوکے چکل باز اغد شمال ناو کلد جنوب نا کلد قبلی ناو کلد نرخاتنا و صحاب المسخری اتم دلیل او پوریا دیکی چکار کی لگو لشیرا بین السمای والارض پمیند آسمانو درمجی کی لآیاتین ان فی ذالک لآیاتین یقیناً پدی مذکور کے چدا سمر ذکر شول لآیاتین خامخا دلائلی لقوم یاقلون لپار دا قوم چغی اقل کئی نمخ کی پنز دلیل نوس ات دلیل نوزو پورا درین سپاری اول مخا درہ بھی باری اول مخ آیت اللہ لا الہ الا ہو اللہ موجود دے نشتے سو کارسا حاجت رو مددگار اللہ مددگار اے واللہ دے یو دے